Znowu tatarak, ty handlujesz shipą. Było się zająć robotą dziwą. Znowu na zębach poczujesz to lido. Nigdy nie chciałem tu być celebrytą, ale się stałem, badania na Tito. Pilnie potrzebne, bo Sagan świruje mi byku. Nigdy nie byłem bandytą, ale mnie słucha bandyta. Nie wiesz kiedy ci dojebiesz szczypior, z torbami cię puści kobita. Nigdy nie wiesz, bo on nie śpi licho, zabierze ci Dolce Vita i się posypie domino i cię powita siedziba. Lubię stand-upy to hejka, leję ten budyń do japy z szejka. Zrobiony grozem, bo życie to męka. Zrobię ci zdjęcie jak zmieć make-up. Dzisiaj przyjęcie, wczoraj kolejka. Znowu panowie mi cykają zdjęcia. Ja co cash na rynku jak hejną. Nie rusz Kazika jak Kazimierz Dejna. Robię wielki bal, tak jak wielki Gatsby. W tą stronę, bo tyle lecą jak kaczki. Nie wybieram czy gdzie Max B. Powróciłem wszędzie jak jedyny paparazzi. Robię wielki bal, tak jak wielki Gatsby. W tą stronę motyle lecą jak kaczki. Nie wybieram czy gdzie Max B. Powróciłem wszędzie jak jedyny paparazzi. OG jak Bambi, ty G jak YBN na chmie. TV pokazuje wypadki, w Waluesie pływają statki. W Waluesie pływają grudki, miałem nie tykać tej wódki. Miałem nie tykać niczego, ale nie chodzę do dziupli już. Jadę przez Polskę B, przez twoją wieś. Nie czuję się lepszy, chociaż ten show z tego śmiech. Mam gumy do rzucia, mam gumy na fiuta. Podróż będzie długa, mordo hula i dusza. Lecę Mary Jane Gers, family friends, ale płynę jak Phelps. Jestem stary jak Burst, ona trzyma Fred jak Ders. Trzymam tą stopę, ale nie w dziobie. Może już potem, kiedy się zrobię. Ona zbije ten kogel, mogę spiję z kija, wisi stopel. Robię wielki bal, tak jak wielki Gatsby. W tą stronę, bo tyle lecą jak kaczki. Nie wybieram czy gdzie Max B. Powróciłem wszędzie jak jedyny paparazzi. Robię wielki bal, tak jak wielki Gatsby. W tą stronę, bo tyle lecą jak kaczki. Nie wybieram czy gdzie Max B. Powróciłem wszędzie jak jedyny paparazzi. Robię wielki bal, tak jak wielki Gatsby. W tą stronę, bo tyle lecą jak kaczki. Nie wybieram czy gdzie Max B. Powróciłem wszędzie jak jedyny paparazzi. Robię wielki bal, tak jak wielki Gatsby. W tą stronę, bo tyle lecą jak kaczki. Nie wybieram czy gdzie Max B. Powróciłem wszędzie jak jedyny paparazzi.